Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 27 Aralık Cuma, yıl 2019, ay 12, gün 361, Kasım 50. 1441, Hicri Cemaziyel Evvel 1, 1435, Rumi Aralık 14. Gün dönümü fırtınası. Erzincan deprem felaketi, 1939. Dünden tekrar. Alim Yahya Efendi'den Kanuni'ye muhteşem cevap. Hatırlanacağı üzere dün Saatli Marif takviminde Kanuni Sultan Süleyman'ın sürekli kafasına takılan bir soruyu ve cevabını sıkça düşünmeye başlamış olduğunu, bir devlet ne zaman çöker ve sonunda ne olur cevabını dönemin ünlü alimi Yahya Efendi'ye bir hatla mektup yazıp sormuş cevabını. Mektubu okuyan Yahya Efendi'nin cevabı da neme lazım dendiği zaman deyince, Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergahına gitmiş birkaç gün sonra ve Yahya Efendi'ye cevabınızdan anlam çıkartamadım, sorumu geçiştirmeden cevaplayın deyince, Yahya Efendi de Sultan Süleyman'a tarihe geçen şu açıklamayı yapmıştı, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Bir devlette zulüm yayılırsa, haksızlık sıradan bir hale gelirse, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşırsa, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yerse, bilenler bunu söylemeyip susarsa ve gizlerse, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıkar ve bunu da taşlardan başkası işitmezse, işte o zaman devletin sonu görünür. Önce devletin hazinesi boşalır, halkın güven ve saygısı sarsılır, asayişe itaat kaybolur, halkın umutları yok olur, böylece mukadder hale, kaçınılmaz sona gelinir demiş Yahya Efendi Beşiktaş'taki dergahında 16. yüzyılda, 500 yıl önce olan bir durumu belirttik. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programı bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Alphaville grubundan Big in Japan, Japonya'da büyük, her şey büyük diye bir şarkıyla yaptık. Bunu yapmamızın, bunu çalmamızın sebebi de Japonya'dan bahsedecek olmamız. Eduardo Galeano'ya bırakıyoruz sözü. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...27 Aralık... Yolcu. Matsuo Basho samuray olmak için doğmuş ama o savaşları reddedip şair olmuş. Gezgin şair. Japonya'nın yolları daha ölümünden bir ay sonra, 1694 yılı civarında, onun örme sandaletleriyle attığı adımları ve kendisini ağırlayan evlerin çatılarına asılı bıraktığı şu tür şiirleri özlemeye başlamıştı bile. Sonsuzluğun yolcularıdır günler ve geceler. Yıllar işte böyle geçer. Denizde dolaşan ya da karada at binen, günlerinin her dakikasında yolculuk yapar, zamanın ağırlığı üzerine çökene kadar. Yolculuk esnasında ölür birçok ihtiyar. Benim cazibesine tek kapıldığım şey bulutlar. Zira göklerin serserileridir onlar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce kısaca Doğa Defteri 2019'un son sayfasına bakalım. Gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar adlı bu kitapçıkta Deniz Gezgin'in derlemesi, Sel Yayıncılık'tan çıkan. Son olarak yarın için, 28 Aralık Cumartesi için şu yazıyor: gün dönümü fırtınası. Zemheri gelmiş olsa da bundan böyle uzun geceler gün be gün kısalacak, günler uzayacaktır. Kış şiddetini artıracaktır. Ayrıca bugün gölgelerin en uzun olduğu gündür. Meyve ağaçları yapraklarını tamamen döktüğü için artık budanabilirler. Bu da yarının şimdiden okunmuş Doğa Defteri'nden bir küçük not. Tarihte bugünse 1831'de bugün İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in de içinde olduğu Beagle adlı keşif gemisi yola koyulmuş. Gerisi de dünyanın gelişmesinin açıklanması konusunda çok önemli tarihi bir tarih diyelim. 1939'da da bugün Erzincan depremi olmuş. Türkiye'nin Erzincan ilinde, o zaman daha çok kullanılıyordu Richter ölçeğine göre, 8 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve 32.962 kişi hayatını kaybetmiş. Yaklaşık 100 bin kişi de yaralanmıştı. Bunu da not olarak koyalım. Ve günün haberlerine geçelim şimdi. Evet, savaş rüzgarları esiyor. Çok önemli bir durum var. Reuters haber ajansının belirttiğine göre, BBC'den 8 saat önceki bir haber, Libya Türkiye'den resmen askeri destek istemiş durumda. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başak, Libyalı bir yetkilinin Türkiye'den resmi olarak askeri destek talebinde bulunduklarını açıkladığını belirtelim. Reuters'a demeç vermiş ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili. Böylesine önemli bir konuda neden isimlerini açıklamıyorlar, onu da ben anlamıyorum. Evet. Yani binlerce, on binlerce kişinin hayatını ilgilendiren, bir kısmının ölümüne yol açabilecek olan, asla evine filan dönemeyecek olan insanlardan bahsediyoruz. Böyle bir kararı, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili. Belki resmi açıklama kapsamında yapmadığı için böyle bir şey yapmıştır. Resmi olarak askeri destek talebinde bulunduk demiş. Resmi evet. Açıklama bu Reuters'a yapılan. Ama kim olduğunu bilemiyoruz. Evet. Yani Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağan'ın adını biliyoruz. O da demiş ki başkent Trablus'ta çatışmalar yoğunlaştı. Daha doğrusu yoğunlaşması halinde Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz demiş idi. Bunu da vermiştik böyle bir açıklamayı. O adını da vermişti açıklama yaparken. Türkiye'den resmen hava, kara ve deniz desteğini. Yani bu ne demek oluyor? Bombardıman uçakları, savaş uçakları. İHA'lar, SİHA'lar. İHA'lar, SİHA'lar, evet. Kara kuvvetleri, yani piyadeler gelecek. Ve deniz piyadeleri ve donanmadan da gemiler de gidecek, öyle mi? Evet. Fethi Başağan Tunus'ta gazetecilere açıklama yapmıştı. Eğer çatışmalar yoğunlaşırsa Trablus'u başkent kabul ediyor. Başkentlerden biri daha doğrusu ve Trablus'ta yaşayanları koruma hakkımız var demişti. Bu onların koruma hakkını bu sefer Türkiye silahlı kuvvetleriyle yapacaklar, öyle mi? Yani Libya'da da General Halife Hafter'e bağlı güçler Nisan'dan bu yana, yani 8 aydan beri yaklaşık, uluslararası toplumun tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor. Bir iç savaş görüntüsü var. En az iki başlı bir hükümetten bahsediyoruz Libya'da. Beyaz Saray'dan da, Beyaz Ev'den daha doğrusu Libya açıklaması var. Donald Trump başkan, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi'nin Perşembe günü kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptıklarını Donald Trump'la ve Libya'da dış istismarı reddetme ve çatışmalara son vermek için taraflara acil adım atmaları çağrısı yapma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti peki? Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme davetine icabet edeceğini söylemişti. Yani Libya tezkeresi meclis açılır açılmaz gündeme getirileceğini açıklamıştı. Peki acil bir durum varsa neden yılbaşını bekliyorlar? Yılbaşından sonrasını hemen meclise gitmiyor. O da ayrı bir tuhaflık yani. Yani bir ölüm kalım meselesinden bahsediyoruz. Yılbaşı tatilini mi bekliyoruz? Meclis tatilde, 7 Ocak'a kadar tatilde. Bu savaş durumunda da tatil devam ediyor yani. Evet, bütçe hazırlamanın ardından işte iki haftalık tatile girdi diye yazıyor. Çok acayip bir durum. Erdoğan davete icabet ederiz demişti. Ve sürpriz bir Tunus ziyareti yapmıştı. Onun ardından Libya yönetimi de Türkiye'den resmi olarak asker isteyeceğini açıklamış. Yani bir yepyeni bir savaş durumu Orta Doğu'yu büsbütün bir kaosun içine sürükleyebileceğini önemli belirtelim. Dün Oya Baydar da bu konunun altını çizerek fevkalade tehlikeli bir durumun doğmakta olduğunu net olarak yazmıştı. Onu da size okuma fırsatı bulmuştuk. Yani Libya'nın yasal meşru temsilcisi sayılıyor Ulusal Mutabakat Hükümeti. Onun İçişleri Bakanı Halife Hafter, iç savaştaki düşman general Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri üs verdi diyor. Anın şimdi Birleşik Arap Emirlikleri de işin içinde girecek. Yani Rusya da destekliyor değil mi? Kim efendim? Hangi tarafı? Hafter tarafını destekliyor. Çünkü Wagner grubu onlarla beraber çalışıyor. Yani Wagner grubu denen paralı askerler grubu. Rusyalı güvenlik şirketi Wagner'e mensup yabancı savaşçılar, ki o da zaten Rusya'nın gizli teşkilatı, daha doğrusu istihbarat teşkilatı, Putin'in de bir zamanlar mensubu olduğu FSB'nin içinden çıkma bir kişi Wagner. Ona mensup yabancı paralı askerler, yabancı savaşçılar diyorlar. Bir de Cencevid milisleri var. Onlar kim? Cencevid. Sudan. Evet. Sudan'da birçok katliam, yani çatışmaya imza atan kişiler. Bir de Çadlı savaşçılar varmış. Yani Sudanlı Cencevid milisleri var. Wagner denen artık şeyden de aslında Orta Asya'dan da gelenler var mı bilmiyorum içinde. Ve de Çad'dan, yani Sudan'dan, Çad'dan, Afrika'dan ve Rusya'dan ya da işte Orta Asya'dan gelen yabancı savaşçılar var. Eskiden devlete bağlı Spetsnaz'ları duyardık. Şimdi işte Wagner gibi gruplar ortaya çıkmaya başladı. Herhangi bir katliam yaptığı zaman devletle bağının olmadığını rahatlıkla söylenip reddedilebilecek, kolayca harcanabilecek paralı gruplar. Gayet tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz. Başağı da şöyle demiş, İçişleri Bakanı konuşuyor. Nedense Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı da konuşmuyor. İçişleri Bakanı konuşuyor. O da tuhaf bir durum değil mi sence? Evet. Yani Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşecek ve tüm Libyalıları kapsayacak bir girişimi de memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetmiş. Erdoğan da dün, evvelki gün ve dün yaptığı açıklamalarda davete icabet ederiz diye asker gönderme sözü vermişti. Neyse, istiyorsanız ben iyi bir haber vereyim bu konuyla alakalı. Türk müteahhitler bir araya gelmişler. Daha doğrusu sözcüleriyle beraber bir açıklama yapmışlar. Libya'da darbeci General Halife Haftar'ın saldırılarına ve iç karışıklıklarına rağmen, Anadolu Ajansı'ndan aktarıyorum, İlk göz ağrıları olan ülkenin yeniden inşasına uygun zeminin hazırlanması amacıyla görüşmelerin devam ettiğini açıklamışlar. İlk göz ağrılarıymış. 1972 yılında uluslararası pazara adım attıkları ilk yerin Libya olduğunu söylemiş Yeni Gün. Hangi Yeni Gün? Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yeni Gün. 29 milyarlık proje üstlenmişler bugüne kadar. Aspara değil. Yaşanan iç karışıklıklar öncesi Libya'da firmalar tarafından yıllık 4 milyar dolara varan iş hacminin yakalandığı ifade edilmiş. Ama savaş durumları işte böyle sonuçlarla beraber karşımıza çıkıyormuş. Teminat mektubu sorunu gibi şeyler varmış. Sorunlar çözüldüğünde yeniden Libya'ya döneceğiz diyormuş Türk müteahhitler. Bir de barışın o kısmı var. Müteahhitlik kısmı. Evet. Suriye'de de bahsediliyordu bir zamanlar ama sonra iş Tokyo'ya kaldı gibi. Evet, yani çok son derece bulanık, kaotik bir durum var. Yani Abdülhamid'in muhalifleri sürdüğü yerin Fizan olduğunu pas geçen reisin, diyor Baskın Oran'da Agos'taki dünkü yazısında, içli dışlı dün yayınlanan Agos gazetesindeki köşesinde Erdoğan'ın madem bizimle ilgisi yok öyleyse Gazi orada ne arıyordu diye izah ettiği ülke, yani iç savaş içindeki Libya'dan bahsediyor. Trablusgarp. Trablusgarp. En ilginci de, diyor, milliyetçi oyları kapmak için eski Osmanlı topraklarında kurulan askeri üsler, yani Sudan, Somali, Suriye, Irak, Katar, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 yerde askeri üsler. Tabii bir de bu yayılmacılığın bize düşman ettiği Suriye'de devlet var. Ermenistan, Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Fransa, Yunanistan ve bu 8 ülkeye ilaveten tabii ki bir bütün olarak Avrupa Birliği, yani 28 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nden bahsediyor. Son derece berbat bir durumdan bahsediyoruz. Kaos, tehlike, sis, pus. Buna devam edeceğiz. Neden meclisin tatilini beklediklerini de anlayabilmiş değilim ama fevkalade kaygılı bir durum var doğrusu. Onu da hemen belirtelim. Başka felaket haberlerimiz de var. Yani binlerce Suriyeli sivilin İdlib'deki taarruzdan kaçtıklarını söyledik ve o sayı giderek yükseliyor. Türkiye sınırına doğru geliyorlar. Orada da Tanrı bizi, Allah bizi korusun diye konuşanlar var yani. Operasyonlar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin de petrolü korumak için orada asker tutmasına karşı Beşar el-Esad hükümetinin, Suriye'nin diktatörü. O da belki operasyonlar yaparız demiş. Amerikan askerlerine karşı operasyon yapabilir mi sence Beşar el-Esad güçleri, bilmiyorum. Evet. Ama o petrol bizimdir diyorlar. Peki, zaten bütün kavganın sebebi bu değil mi? Evet, bütün, peki bu Libya'daki durum da çok farklı değil yani. Tabii değil. Kanal İstanbul'daki durum da çok farklı değil. Gerekçe olarak gösterilen şey petrol akışını sağlayan gemilerin rahatça girip çıkabilmesi gibi bir şey. Aynen öyle. Ve ardından da betonla dolu bir şehir ve altyapı sistemi kurmak istiyorlar ki bu da aynı zamanda iklim krizini tetikleyen ana unsurlardan biri. Libya'daki evet. deniz sahasının paylaşılması da doğalgazla alakalı olan bir şey. Ayrıca çok Libya'ya bir saniye dönersek Profesör Hüseyin Pazarcı'nın, uluslararası hukuk profesörü uzmanı Hüseyin Pazarcı'nın da önemli bir tespiti var. Bu konularda son derece tecrübelidir. Şeyi de var, diplomatlığı da var. Yani diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz Tunus ziyaretini değerlendirmiş. Uluslararası hukuk uzmanı Hüseyin Pazarcı. Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Said'in Libya kentleri ve kabileleri yüksek kurulu temsilcileriyle ülkedeki krizin çözümüne dair temasta bulunduğunu hatırlatmış. Tunus, Kaddafi eski, Muammer Kaddafi eski diktatörü sonradan devrildi ve öldürüldü. Tecavüz edilerek. Evet, bıçakla tecavüz edilerek. Libya ile özel ilişkileri olan bir ülke demiş. Kaddafi döneminde başlamıştı ve şöyle söylüyor. Libya'daki iç savaşta açıktan taraf olmadı ve Libya ile iyi komşuluk ilişkilerini sürdürdü diyor Tunus. Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkerenin Ocak ayında meclise sevk edileceğini açıklamış. Eğer Libya'ya asker gönderme deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını öngören mutabakatın korunmasını amaçlıyorsa bu faydasız bir adımdır diyor ki asıl amacın o olduğunu da söylüyor zaten Erdoğan da, evet. değil mi? Deniz oradaki petrol Kıbrıs açıklarındaki deniz alanlarının izlenmeyen petrol ne diyorlardı hidrokarbon aranması. Çünkü şu anda demiş Hüseyin Hayatsever'in kendisiyle yaptığı mülakatte Hüseyin Pazarcı, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetle yapılan mutabakat, diğer taraf yönetimi ele geçirse de onlarla ilişkilerinizi koparmadığınız takdirde devlette devamlılığın esası ilkesi gereği geçerliğini koruyacaktır diyor. Yani doğru adımı boşa düşürecek bir durumdan bahsediyor. Libya'ya askeri olarak müdahil olmaya karşı çıkacağını, yani Hüseyin Pazarcı diyor ki Tunus Libya'ya askeri olarak müdahil olmaya karşı çıkacağını söylüyor. Eskiden beri kriz anlarında Libya'nın nefes borusu ola geldi. Libya'da diplomatik çabalarda rol oynayabilir fakat silahlı kuvvetler bakımından işe dahil olmak istemez demiş. Silahlı kuvvet asker göndermesinin, Türkiye'nin asker göndermesinin de krizin çözümüne katkı sağlamayacağını belirtmiş. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile ilgili makul bir adım atılmışken asker gönderilmesi fevkalade yanlış olacaktır diye yorum yapmış. Evet. Ama isterlerse gideriz diyor. Tezkereyi Ocak'ta meclise getireceklerini söylüyor Erdoğan. Vahim sıfatıyla ancak tanımlanabilir bu durum. Peki Burkina Faso'nun askerleri de gelecek mi? Öyle bir şey biliyor musun? Neden efendim Burkina Faso? Çünkü orada da 35 sivilin öldürüldüğü korkunç bir askeri üsse yapılmış saldırılardan bahsediliyor. Bütün kadın, bütün şeyler kadın kurbanlar. Evet. Neredeyse 35 sivil kadını öldürdüler. Kimse de sorumluluk almadı. Burkina Faso, Nijer ve Mali ile komşu ve giderek Sahel denen bölgede, Sahel bölgesinde. Sahel bölgesi, Moritanya, Senegal, Mali, Nijer, Çad, Sudan, Burkina Faso ile Nijerya'yı içine alan bölgede yani. Evet, çok. Cihatçı şiddet gitgide artıyor deniliyor. Ufak bir ekleme yapayım. 35 sivil katledilmiş, 31'i kadınmış Burkina Faso'nun, evet, İslamcı militanları düzenlediği bu saldırıda. Evet. IŞİD ve Kayda'ya bağlantılı örgütlerin cirit hattından bahsediliyor Sputnik'in haberinde. Motosikletli baskın yapılmış. Noel kutlamaları iptal. Ankara kınamış. Başka yerlerde de Noel kutlamalarının bazı yerlerde iptal. O da Filipinler'de müthiş bir tayfun, evet, var. Ona da geçeriz. Şimdi bir son dakika haberi var. Kazakistan'da bir 100 kişiyi taşıyan bir 95 yolcu ve 5 personel taşıyan bir uçak düştü. Almatı. Almatı mı nasıl okunuyor bilmiyorum. Havalimanının orada düştü. Fakat çok acayip bir Bek Air diye adı da o. Bek Hava Yolları Kazakistan'da Bey demek belki de. Belki de. Can Bek gibi. Evet. Ve kurtulanlar da oldu. Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini gösteren şeyler var. Fakat yani bu çok taze bir haber. Evet. Şu ana kadar 9 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bunu anlayabilmiş değilim ben. Yani düşen bir uçak, içinde 100 kişinin bulunduğu bir uçak, 95 yolcu artı 5 personel. Nur Sultan, başkenti yeni adı değiştirildi, Almatı'dan şeye dönüştürüldü, Nur Sultan. Giden başkanın adını verdiler, Nur Sultan, Sultan Bey oldu, değil mi? Oraya gitmek üzere havalandıktan sonra, başkent Nur Sultan'a gitmek için havalandıktan hemen sonra saat 7.22'de oranın saatiyle irtifa kaybetti ve bir beton duvara çarptı, ardından da iki katlı bir evin üstüne düştüğü açıklanıyor. Evet. Yani bir de uçakta 100 kişi var ama üzerine düştüğü iki katlı bir ev var ve sadece 9 kişinin öldüğünü söylüyorlar. Doğru söylemiyor olabilirler mi acaba? Galiba olabilir. Kazak yetkililer. Bu arada Burkina Faso'daki saldırıda toplamda 122 kişi hayatını kaybetmiş. Öyle mi? Evet. 80 isyancı ve 7 askerin yaşamını yitirdiğinden bahsediliyor. Nasıl bir çatışma bu ya? 80 isyancıya karşı 7 asker ölmüş. Gözleri kapalı mı çatışmış bu isyancılar? Ama olan gene işte dediğiniz gibi sivilleri olmuş. 31 kadın, en az 35 sivil hayatını kaybetmiş bu çatışmalarda. Evet. Kazakistan'daki kazada da Bek Air'e ait kadınlara saldırmışlar. Fokker 100 jetleri kullanıyormuş fakat neyse, rahatlatıcı bir haber veriyorum. Buyurun efendim. Kaygı duyma. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tweet atmış. Kalbimiz kurbanlarla ve aileleriyle demiş, yüreğimiz, ve çok eğer şey olursa hatalı olanları ağır şekilde cezalandıracağız demiş. Ve yayın şeyden kaldı, uçuştan çekmişler Fokker 100 jetlerini. Bu arada bir başka felaket haberi var. Göçmenlerin haddi hesabı yok tabii, içinde bulundukları felaketlerin. Van Gölü'nde, bu sefer bu Diken'den aldığımız bir haber bu. Diken portalinden. Göçmen teknesi Van Gölü'nde batmış. Bir orası eksikti, duymadığımız değil mi? Evet. Bu Van Gölü'nde, evet. Van Gölü'nde 7 kişi ölmüş, 64 kişi kurtarılmış. Van'dan aldığı göçmenlerle kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü'nü kullanıyorlarmış insan kaçakçıları. Sabaha doğru Bitlis'in Adil Cevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede batmış. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş. Alabora olmuş Van Gölü kıyısında. Teknede hangi milletler var? Hadi hemen kafadan say. Pakistan, Afganistan, Irak, İran, Suriye. Bir tane eksik söyledim. Bangladeş. Bangladeş, doğru. Yani verilen şey sadece 3 ülke ama eminim senin söylediklerin de vardır. Hepsi çatışma olan Pakistan, ülkeler. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan. Evet. Çatışma olan ülkeler ve aynı zamanda iklim krizinin en fazla etkilediği ülkeler arasında da evet, sayılabilir bunlar. Aynen öyle. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış ama. Evet, haberlere baktığınız zaman benzer durumlarla da karşı karşıya kalındığını görebilirsiniz. Çanakkale'de kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi, 32 yaralı demişler 9 saat önce İhlas Haber Ajansı'ndan çıkan haberde. Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'de 82 kaçak göçmen yakalandı. 39 göçmen yakalandı deniyor. Edirne'de 437 düzensiz göçmen yakalandı deniyor. Düzensiz kaçak. Çanakkale'de ağaçlık alanlarda 100 düzensiz göçmen yakalandı deniliyor. Hep yakalandı üzerinden gidiliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar. Müsellim geçidinde tespit edilen botta 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklanmış. Müsellim geçidi. Neyse, evet, yani göçmenler derken çok muazzam bir problemden bahsediyoruz. Dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi olduğuna hiç şüphe yok. BBC muhabiri Emma Jane Kirby'nin yaptığı olağanüstü çarpıcılıkta bir mülakat var. Röportaj var daha doğrusu. Radyoyu da ilgilendiriyor. İstanbul'daki Suriye Radyosu susmuş. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği çekmesinden ötürü. Siyasi olarak hiçbir tarafa yakın durmayan Suriyeli küçük bir radyo istasyonu yakın geçmişe kadar İstanbul'da sürgünden yayın yapıyordu ama geçen yıl Amerikan yönetimi, evet senin de dediğin gibi, yardımları geri çekince Radyo Alvan, Elvanya'da böylece yayın hayatına son vermek zorunda kalmış. BBC muhabiri Emma Jane Kirby, radyoda çalışan gazetecilerin Türkiye'de yaşamakta zorlandıklarını aktarıyormuş. Bu son derece yürek burkucu, çok ayrıntılı bir haber. Yani daha doğrusu dinleyicilerin bakmalarını hararetle tavsiye ederim. Radyo Elvan ekibinin büyük bölümü Suriye'den ayrılalı 7 yıl olmuş. Ev dedikleri o dairenin ya da binanın kapısını son kez kapamaların üstünden 7 yıl geçmişti. Radyo Elvan'ın radyo dalgalarından yok olması gibi ev kelimesi de burada çalışanların sözcüklerinden kaybolmuş diyor. Günün sözü de yapabiliriz. Radyo Elvan'ın eski müdürü Sami şöyle demiş. Ne demiş? Bana evimi özleyip özlemediğimi soruyorsunuz diyor, sakalını hafifçe çekiştirerek. Peki ama ev derken neyi kastediyorsunuz? Çok ağır değil mi? Trajik. Trajik yani. Çok trajik. Ev kavramının tamamen gitmesi. Tamamen yok olmuş. Tüm Radyo Alban ekibi gibi hepsi, yani kiminle konuştuk da Sami mesela artık kamuya açık yerlerde Arapça konuşmamayı alışkanlık haline getirmiş. Mesajlarını da sadece İngilizce oluyormuş çünkü her yıl yenilenmesi gereken turist vizesiyle Türkiye'de yaşamını sürdürüyor ve vizesinin her an iptali söz konusu olabilir. Hayali de sığınmacı olarak Kanada'ya yerleşmekmiş. Güvenli olan herhangi bir yer olur. Bir hastalık değil, bir insan olarak görüldüğüm bir yerde yaşamak istiyorum demiş. Bir hastalık değil, bir insan olarak görüldüğüm bir yerde yaşamak. Belki işte o zaman ev kelimesi yeniden bir anlam kazanır demiş. Ağır bir durum var. Peki şimdi oradan büyük sular, seller ve büyük tufanlar, tayfunlar hepsi bir arada devam ediyor. Kanal İstanbul meselesi var. Onlardan da biraz sonra bahsedeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.38 olmuş durumda. Ve savaş, göçmen sorunları ve fırtınalar, seller, sular altında konuşuyoruz. Bir de uçak kazaları, Van Gölü'ndeki göçmen teknesi batması, İstanbul'daki Suriye Radyosu'nun susması. Bu arada Yuvacık Barajı'nda da su seviyesinin %18'e düştüğünü, köprülerin yıllar sonra, 20 yıldır sular altında bulunan eski köprülerin tamamının ortaya çıkması da gibi bir haber var. Bu da Diken'den. Bayağı ciddi bir kuraklığa da değiniliyor olmalı. Fakat öbür yandan da Adana Valiliği Salı ve Çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde okulların bazılarının bir gün süreyle tatil edildiğini duyurmuştu. 56 yıldan beri görülmüş 100 yılın yağmurları deniyor aslında. Dünkü Milliyet Gazetesi'nde çok ayrıntılı fotoğraflar ve şeyler vardı. Sağanak Esareti adı altında verilmişti. 100 yılın yağmuru Adana'yı felç etti. Ceyhan Nehri taştı. Evleri su bastı. Caddeler göle döndü. Tarım arazilerinin bayağı binlerce dönüm tarım arazisinin ve seraların zarar gördüğü, yüze yakın kişinin kurtarıldığı, mahsur kalan evlerinde ve araçlarında metrekareye 250 kilo yağmur düştüğünün, bu çok ciddi bir miktar olduğunu da bizzat Vali Demirtaş söylemiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Adana, bu afet sayılmalı ve vatandaşlarımızın tamamına yardım yapılmalı, binlerce insan zor gördü diye konuşmuş. Ağlayan kadınların fotoğrafları var. Evet. Hakikaten aklılara durgunluk verecek. Çöken yollar fotoğrafları, araçların lastiklerinin üst kısmına kadar tekerleklerinin suya battığı görüntüler var. Dün ve ayrıca da 100 yılın yaşı olduğunu söyleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Meteoroloji ve Devlet Su İşleri verilerine göre 100 yıl geriye gittiler. Böyle bir yağış yok. Daha önce metrekareye düşen yağış 127 kilogramsa Ken Yüreğir ilçesinde 250 kilogramı aştı. 253 kilogram. Bu olağanüstü bir rakam. Kayıtlara göre, resmi kayıtlara göre Anadolu Ajansı'ndan alınan bilgiye göre 56 yılın rekoruymuş ama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a göre ise 100 yılın da en erken 100 yıllık bir şey. Bir böyle bir durum var. 50 plaka bulunmuş Suriyelilerin. Bir de Seyhan ilçesinde tarım işçiliği yapan yaklaşık 100 Suriyelinin tarlaların kenarına kurdukları çadırları su basmış. Bu da ikili bir trajedi gösteriyor. Evet. Hem göçmen trajedisi. İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Biyanet'te de var bunun haberleri. Öte yandan tabii bir de Fanfone nasıl okunduğunu bilmiyorum. Fanfone tayfunu var Filipinler'de. En az 16 kişinin hayatını kaybetti. 28'e çıkmış. Öyle mi? Evet. Ursula, Filipinler'deki Ursula tayfunu diye veriyor teyit. Evet, iki adı var. Fanfone da var, Ursula da var. Yani geçen Kasım'da 2013 Kasım'ında 6000 kişi ölmüştü. Filipinler'in gördüğü en ağır tayfundu. Üzerinde çok konuşma fırsatı bulmuştuk. Haiyan tayfunu. Fakat bu da şimdi Noel'i berbat etmiş. Noel kutlamaları falan yapılamamış Hristiyanlar için. Ve Tacloban gibi düşük seviyede duran 220 bin nüfuslu şehirler için de ayrıca da sular seller bir yandan yangın da çıkmış biliyor musun? Ama gene de şehir kurtulmuş. Haiyan sırasında Tacloban şehri zaten neredeyse haritadan siliniyordu. Yeniden imar edilmiş ama bu hale gelmiş durumda. Çok feci bir şey. Kaç kişiye çıktı dedin sen? 20 mi? Son en az. Tekrar bakmam lazım. Yani yaklaşık 2500'e yakın, 2350'den fazla insan etkilenmiş. 1654 kişi de 28. Mülteci olmuş, 28'e çıkmış durumda. Bu arada İsrail'de de seller var. 27 yaşında bir İsrailli ölmüş. Hilazon Nehri civarında Kuzey İsrail'de büyük bir Hermon Dağı civarında 20 santim kar İsrail'de. Orta Doğu'da kış şeyleri devam ediyor. Avustralya'daysa Avustralya bizzat Çevre Bakanı'nın söylediği gibi eşi benzeri görülmemiş bu yangınların. North South Wales eyaletinde koalaların %30'u, üçte biri yok olmuş. Bu tabiat harikası hayvanların bizzat bakan söylüyor. Çok kabul etmiyorlar ama iklim değişikliğinden kimse bahsetmiyor ama öyle. Yeni Zelanda kıyılarında da ortalamanın 6 derece Celsius üstüne çıktığı bir sıcak su olayını çözmeye çalışıyorlar bilim insanları. Bunda ne olduğu anlaşılamamış. Pasifik Okyanus'ta Yeni Zelanda açıklarında muhtemelen rüzgar eksikliğinden deniyor ama son derece kaygılı olduklarını belirten haberler var. Caddebostan sahilini de kırmızı yosunlar kaplamıştı biliyorsunuz. Anadolu yakasında İstanbul'un Maltepe'ye kadar Caddebostan'dan sahil şeridini kırmızı yosunlar sarmıştı. Bunlar alg deniyor ve Marmara Denizi'nin kirlenmesiyle de ilgili olduğu söyleniyordu. Ama halledilmiş bütün soru lodos yüzünden oldu deniyor. Peki o zaman lodos nedeniyle oluyorsa yüzlerce yıldır lodos estiğinde hep kırmızı yosun olmalıydı. Kırmızı bostan olurdu o zaman. Evet. Evet böyle olurdu olmamış. Ya da kırmızı. Peki eğer öyle oluyorduysa o zaman neden haber oluyor? Eğer lodosta kırmızı algılar her zaman çıkıyorsa ortaya neden şimdi o haber oluyor o zaman diye. Kadıköy sahiline vuran kırmızı yosunlar da kaldırılıyormuş. İstaç iş makinesi yosunları toplayarak kamyonlara yüklemiş. Tamam mı? Halloldu mesele. Bir de yangınlar var. Tarım ve Orman Bakanı yangın çıkarmaktan dolayı 7 kişi hakkında işlem yapıldı demiş. Bu da çok ilginç bir açıklama. Trabzon Vali Bekir Pakdemirli Trabzon Valiliğinde basın toplantısı ve şunu diyor. Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var. Allah'a şükürler olsun, can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını. İki önemli yangınımız var diyor. Peki yangınlarımız mı? Önemli yangınımız. Ne demek şimdi? Bazı yangınlar bizim mi oluyor? Evet. Peki doğal sebeple olan yangınlar diyor. Bu sıcaklıkta ancak yıldırımla olabilir de demiş. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum bakanın açıklamasını. İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz demiş. Bu ne demek? Avustralya kıtasında yüzlerce mega yangın var. Onlar insan müdahalesi onlarda da mı insan müdahalesi var? Peki can kaybı yok ne demek? Kurtlar, kuşlar, börtü böcek, ağaçlar onlar can değil mi? Kasıt, ihmal. Onlar ne? Avustralya, Amazon, Sibirya, Alaska hepsi yanıyor. Oralarda hepsinde kasıt, ihmal, piknik tüpü falan mı var? Örtü yangını diyor bakan. Örtü yangını ne demek? O zaman yangın hafifliyor mu? Ve 7 küresel ısınma, ısıtma, iklim değişikliği, iklim krizi kelimelerini kullanmak günah mı? Neyse, geçelim bunu da. Bu soruların cevabını bulamayacağımı biliyorum. 2020 için asgari ücret net 2324 lira olarak açıklanmış. Türk İş Genel Eğitim Sekreteri toplantıyı terk etmiş. 2010 yılında 599 liraymış. 2019'da 2020'ye çıktı. 2018'de 1603'tü. Böyle Türk İş Başkanı açıkladı. Kamuoyuna duyurduk diyor Türk İş Genel Eğitim Sekreteri. Bu rakamla işçilerin değil 30 gün 10 gün bile geçinmeleri mümkün değil. Bu nedenle bu karara katılmamız mümkün değil demiş. Devrimci İşçi Sendikaları Genel Başkanı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Kanal İstanbul'a 110 milyar Türk lirası gömmek isteyenler işçiye günlük 10 lira zammı reva görmüş diyor. Ve mücadeleyi daha da büyütmeye kararlıyız diyorlar. İlginç bir şey, Kanal İstanbul'a geçersek oradan da itiraz kanalı açılmış durumda. Cumhuriyet Gazetesi'nin söylediğine göre manşet o zaten. Yurttaş kuyrukta İstanbul seçimini hazmedemeyen Erdoğan kanalı millet onayladı demiş. Ama öyle gözükmüyor doğrusu. Nasıl onaylamış efendim? Projeyi seçim kampanyamızda milletimizin takdirine sunduk ve onayını aldık demiş. Ama seçim kaybedildi. İşte öyle yani öyle değil diyor. Mehmet Kızmaz'ın haberi bu. Manşet Cumhuriyet birinci sayfa. İstanbul seçimini AKP'nin kazandığını ileri süren Erdoğan 800 bin oy farkıyla seçilen İmamoğlu'na karar yetkisi sana değil bize aittir diye seslenmiş. Ama bayağı çok ciddi bir şey var. Kanal İstanbul'a itiraz kuyrukları, yani ÇED raporunun askıya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Beşiktaş ve Ataşehir'deki iki binası önünde itiraz kuyrukları oluşturmuş. Hakikaten bütün koridorlar filan, evet, ofisler dolu, sokaklar yağmur altında üstelik. Yağmurlu ve soğuk, nispeten soğuk olmasına rağmen dilekçeleriyle birlikte Beşiktaş ve Ataşehir'de bulunan il müdürlüğü binalarının önündeki yoğunluk nedeniyle yurttaşların dilekçelerini teslim etme süreleri 1,5 saatten fazla zaman almış. Vay canına. Şuradaki fotoğraflara bakar mısın? Gişelerin önü filan, koridorlar tamamen. Hala olmuş. Devam ediyor. Evet. İşte 2 Ocağı kadar devam edecek zaten. İçlerinden birisi şey demiş, Beşiktaş'taki il müdürlüğü binası önünde dilekçeyle bekleyenlerden birisi Biyanet'ten okuyorum, ülkede demokrasinin işlemediğini düşünüyorum ama yine de yapabileceğimin en iyisinin buraya gelip dilekçe vermek olduğunu düşünüyorum demiş. Biri de bu sonuçlara ben maruz kalmayacak olsam bile çocuklarım, torunlarım, yeni nesil için kaygılıyım demiş. Sıradakilerin çoğu orta yaş ve üstüymüş. Her sorumuza benzer yanıtlar aldık diyorlar. Yani bir şehrin tarihine, kültürüne, ekonomisine bu kadar ihanet edilmez diye düşünüyorum. Üniversitede okuyan iki çocuğum var ve belki hayatları boyunca hiç geçmeyecekleri bir kanal için ömürlerinin belki 3 ya da 5 yılını heba edecekler. Fay hattı var, depremden korkuyoruz, doğadan aldıklarınız ille bir gün gelir seni bulur diye konuşanlar. Susuzluk ve deprem riskinin söz konusu olduğunu söyleyenler. Bu kadar işsizlik varken, ekonomi bu haldeyken böyle bir proje neden gündem oluyor diyenler. Bu kanal İstanbul için çok büyük zarara sebep olacak, doğal düzeni bozacak, çılgın proje falan istemiyoruz diyenler var. Hakikaten çok çarpıcı bir şey. Son itiraz tarihi 2 Ocak. Başımızdakiler bunun hesabını nasıl verecek diye soranlar var. TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılması üzerine dilekçe örneği hazırladı. Dün de söylemiştik. Projeye ilişkin görüş ve itirazlarını 2 Ocak 2020'ye kadar yapabileceklerini, çeşitli yollardan yapabilecekleri de belirtildi. Tabii daha ilginç bir şey, yani Erdoğan'ın böyle söylemesi üzerine Erdoğan, Kanal İstanbul için karar verildi, süreç başladı, yakında ihaleye çıkılacak demişti. Bu çok, yani demokratik süreçlerden bahsettiği düşünülemez çünkü bilinmiyor böyle bir karar alındığını. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendisine yönelik sözlerine de yanıt vermiş. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Kanal İstanbul'la ilgili daha açıklayıcı bir izah beklerdim ama hala benzer cümleler duyuyoruz demiş. Ve şunu söylemiş, hesap veremeyeceğim tek şey bu projenin başlatılması olur demiş. Önemli bir açıklama. Yani daha önce bize yönelik kazma vuracağız, ihale yapacağız, otur işine bak cümlelerinin yerine bugün de hesap verir cümlesi eklendi diyor. Yani o verir hesabını engellerse diye konuşmuş. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında bu cümle eklendi. Gerçekten hoş değil, doğru da bulmuyorum. Tam aksine belirleyici bir takım, eğer varsa delilleriniz, ifadeleriniz, onları ifade ederdiniz. Biz de bir şeyler anlardık. Ben Kanal İstanbul adına açıklamalardan hiçbir şey anlamadım demiş. Hesap verme konusunda tabii ki devlete karşı sorumluluklarımız var. Bazı birimlere, Sayıştay'a, Danıştay'a. Ben belediye başkanıyım ama benim en doğru, en belirleyici hesap vereceğim nokta 16 milyon insanımız, İstanbul'un vatandaşları yani. Ben de zaten onlara hesap veriyorum. Geçen hafta 16 milyon insana 6 ayla ilgili bir hesap verdim zaten. Vermeye de devam edeceğim. Hesap veremeyeceğim tek şey İstanbul için cinayet dediğim Kanal İstanbul'un başlatılması konusu. Eğer o başlarsa ben İstanbul halkına hesap veremem. Zaten kendileri de veremez. Bugüne kadar İstanbul'a ihanet ettikleri dedikleri sıfata cinayet de eklenmesin diye aslında Sayın Cumhurbaşkanı lehine de çaba gösteriyorum demiş. Yani çok ilginç. Bakan, Çevre Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ne demişti biliyor musun? Çok ilginç. Nedir efendim? ÇED sürecini, çevresel etki değerlendirme sürecini, çevre hassasiyetimizi en yüksek düzeyde tutarak yürüttük demiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de suçlama yapmış. Şerh bildirmiyorsunuz demiş. Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur diyor Kanal İstanbul ama buna doğrusu çok sayıda gazeteci, bilim insanı ve aktivist ve gazetecinin farklı, tamamen bunun aksine gayet kapalı bir süreç olduğunu belirten açıklamaları vardı. Ve şey demiş, yani İstanbul'a yapılacak olan kanal için İstanbul Büyükşehir Belediyesi projede ister yer alsın ister yer almasın biz yapacağız demiş. Bundan sonrasında da yapacağız, güce sahibiz, bugün milletimizle yapmıştık, katkı yapmalarını zaten beklemiyoruz demiş. İstanbul'un su kaynaklarını kaybedecek eleştirisi doğru değildir. Kanal İstanbul Terkos Koyunu'nun yakın alanına girmemektedir. Sazlıdere Barajı'nın %61'i kanal içerisinde kalacak, %39'luk kısmı korunacak demiş. Yani bir barajın %39'unu koruyacağını düşünüyor. Barajlar sadece %3 oranında etkilenecektir diyor ama bunların nereden olduğu, deprem meselesi de bilimsellikten uzak bir söylemdir. Bilimsel dayanağı yok demiş. Her şeyi inceledik diyor. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olumsuz raporunda açıkça geri dönülemez değişikliklere neden olduğunu söylüyorlar. Belediye sözcüsü Murat Ongun demiş ki İBB 28 Kasım'daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporda açıkça sunmuştur. ÇED raporu imzası gibi sunulmasının takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz. Bizim katılım imzasıdır bu demiş. Ne ÇED'e katılmak değil diyor. AFAD'dan da bir Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da deprem riski falan yoktur. Deprem tehlike ve riskleri doğru değildir demiş. Fakat ilginç bir şey var. Kanal İstanbul'un ÇED raporunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kabul edilen ÇED raporunu kim vermiş? ÇED raporunu kim hazırlamış? Biyanet'in ilginç bir şeyi var. Çevresel etki değerlendirme raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik Müşavirlik. Selahattin Hacı Ömeroğlu. Hadi bu. Ama daha önce ilginç bir şey, 2010'da bir konferansta yaptığı sunumda ÇED yatırımı ve kalkınmayı engellemeyen bir çevre koruma aracıdır demiş. Rüşvet verdiği iddiasıyla hapis cezası almış. ÇED raporunu hazırlayan bu şirket kendi şirketine ÇED olumlu raporu vermiş. Biga Termik Santrali'nde 2015'te. Nasıl? 1997'de kurulan Çınar Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi bu. Ve 1595 sayfalık raporu hazırlayan firma, Ankara'da kurulmuş bu şirket, 8 yılda 42 ihale almış. Beğendin değil mi şirketi? Evet. Hacı Ömeroğlu'nun Biga Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne ait. Fakat ÇED ihalesine girmemiş Kanal İstanbul'un. Daha sonra da bunu çıkartmış. Yani Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin, TUMOB'un şirketin hazırladığı rapora karşı tamamen dengenin alt üst olacağını, 20 bin futbol sahası büyüklüğünde doğal ormanın yok olacağını ve imkansız geri dönüşü, imkansız ekolojik hasarlar olacağını söyleyen raporu var. Kanal İstanbul'un tehdit ettiği Yarımburgaz'daki arkeolojik, dünya arkeoloji literatürüne girmesine önemli katkısı olan Profesör Mehmet Özdoğan da gelecek nesillere ne cevap vereceğiz? Burayı yok etmek sadece mağarayı değil, insanlığı, uygarlık tarihini de yok etmektir demiş. Böyle bir durum var. Ali Babacan da Şirin Payzın'la konuşup T24'te memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek adam partisine ihtiyaç yok demiş. Demirtaş ve Kavala'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemiş. Ve Kanal İstanbul konusunda da kutuplaştırma projesidir, gündemi değiştirmeye ihtiyaç var çünkü gündemde işsizlik var. Katılımcı demokrasiyle bu proje tartışılmalı. Montrö çok önemli. Bizim kanal projesine değil, sanayi ve teknolojiye yatırma ihtiyacımız var demiş. Son bir haber daha vereyim. Anayasa Mahkemesi, son iki haber vereyim. Anayasa Mahkemesi Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin hak ihlali olduğunu söylemiş. 970 gündür erişime kapalıydı. Ama Yaman Akdeniz bu konuların şeyi, uzmanlarından Yaman Akdeniz de diyor ki Anayasa Mahkemesi 2,5 yıllık ayıbı açıklamadan ve Twitter için neden 10 günde ve YouTube için 45 günde karar verdiğini açıklamadan sadece ahim kendisinden önce karar vermesin diye Wikipedia ve diğerleri başvurularında ihlal kararı verecek. Sevinirken bu da bilinsin. Wikipedia ve diğerleri başvurusunda ihlal kararı vermiş. Sabah da söylediğim gibi hiç şaşırmadık. Kullanıcı sıfatıyla Kerem Altıparmak'la birlikte yapmış olduğunuz başvurunun da aynı kararda kabul edildiğini öğrendik demiş. Evet. Ve geciktirecek diyor. Ve Adalet Bakanlığı, çok ilginç bir karar var. Ahim Kavala kararıyla ilgili ne demişti mahkeme? İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'yı AHİM kararının kendilerine ulaşmadığını gerekçe göstererek tahliye etmemişti. Meğerse bu doğru değilmiş. Ulaşmış mı? Ulaşmış. Daha doğrusu ulaşıp ulaşmadığını bilmiyorum ama bakanlıktan yazı beklenmesine karar vermişti. 30. Ağır Ceza Mahkemesi koskoca hakimler. Ama koskoca Adalet Bakanlığı duruşmadan önceki gün mesai saati bitmeden yargılamanın yapıldığı İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na AHİM kararının çevirisini de gönderdiği ortaya çıkmış. Artık bunu nasıl çözerler bilmiyorum. Avukatlar bütün bu Biyanete'de konuşan dava avukatlarına Hürrem Sönmez, sanık müdafilerinin söz konusu kararın çevirisini duruşma sırasında da zaten mahkemeye sunduğunu belirtmiş. Mahkeme mutlaka tahliye kararı vermesi gerekirdi demişler. Tuhaflık var. Evet. Buradaki derhal, bildiğimiz kelime anlamıyla derhal, mahkeme özgürlükten yana yorum yapması gerekirken tutukluktan yana yorum yapmış oldu diyorlar. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Seyyare. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Can, evet yani. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim efendim. Size de. 2019 gibi bir sesin var, öyle diyeyim. Yo, bence 2019 gayet güzel ve bu sesten daha fazlasını hak eden bir seneydi. Senin için öyle, şimdi hepimiz için öyle olmayabilir yani. Doğru. Diğer senelerle kıyasladığınız zaman bence birçok insan için öyle olduğu söylenebilir. Bir ara dışarı çıkamıyorduk yahu, bombalar vesaireler patlarken. Gene bu sene de bombalar vesaireler patladı ama o korkuyla kıyasladığınız zaman bir önceki seneleri az hasarlı bir şekilde kapattığımız sene olduğunu düşünüyorum ben yine de. Tabii yani senin aslında senenin en güzel taraflarında yaşayan insanlardan biri oldun. Çünkü tam aktivizmin göbeğindeydin. İklim kriziyle ilgili yapılanların Türkiye'de tam ortasındaydın. Dolayısıyla herhalde gerçekten de olması gerektiği gibi bir yıl geçirdin diyebilir miyiz? Evet efendim, güzeldi. Önümüzdeki sene umarım daha da güzel olacak. Evet, bakalım. Greta Thunberg de şey diyor, birçok şey tweet atmış İsveçli aktivist, birçok insanın 2019'un kamuoyunun iklim krizine uyandığı bir yıl oldu dediğini duyuyorum. Bu yanlış bir algılama diye kısa bir not yazmış. Küçük ama hızla büyüyen sayıda insan artık iklim krizine uyanmaya başladı ama bu daha başlangıç. Şimdilik sadece yüzeyi tırnağımızla kazımaktayız demiş ama mücadeleye devam diyor. Ve çocuklarına da ben diyor torunlarıma yapabildiğimiz her şeyi yapabildik demek isterim. Ve bunu onlar için, gelecek nesiller boyu onlar için yaptığımızı söylemek isterim, evet, diye de ilave etmiş. Evet, tabii yani hakikaten uyanmak aslında kelimesi herhalde nitelemesi çok da doğru. Gerçekten de uyandık çünkü zaten bunun içinde yaşıyorduk. Fakat fark edildi birçok insan tarafından. Bu işin güzel tarafı. İşin kötü tarafında geçen hafta bahsetmiştik benim o uçaklar anonslar içinde konuşurken. Mış gibi yapmak, riyakarlık. İlgileniyormuş gibi davranan siyasetçiler, sanki çözüm öneriyormuş gibi yapıp da aslında konuya sırtını dönen özellikle şirketler, gruplar vesaire. Şimdi bir yandan işte bardağın dolu tarafı, şimdi mesela işte geçen haftayı havaalanında geçirdikten sonra ve bu aralar üst üste biraz gelince uçak seyahatlerim, aslında azaltılması gereken uçak seyahatlerini yılın sonunda ben çoğaltmış oldum. Ama öyle denk geldi maalesef. Şimdi ama bakıyorsunuz uçakların işte kendi içindeki anonslardan tutun işte şeylere kadar herhangi bir şekilde uçaklarla ilgili reklamlardan vesaire, neyse yani havaalanında veya uçakta karşınıza çıkan her türlü bilgide bakıyorsunuz, aslında çevreyle ilgili bir şeyler de katılmaya çalışılıyor. Bir yandan çok büyük bir ironi bu, çünkü uçak seyahatleri, özellikle gereksiz yapılanlardan tabii bahsediyorum, çünkü bir yandan da hayatımızın gerçeği. Keşke her tarafa bağlanabildiğimiz tren sistemleri olsa, çok daha iyi gelişebilse. Özellikle Türkiye'de baktığımızda maalesef böyle bir durum hiç söz konusu değil tabii ki. Dediğim gibi bir yandan bir ironi var. Uçaklar, havayolu şirketleri çevreye çok daha ilgi gösteriyorlar. Çevreyle ilgili hassasiyetleri vurgu yapıyorlar. Bu benim sevineceğim bir şey bir yandan, ama öte yandan da gerçekten yapıyorlar mı? Gerçekten kendileri önlemlerini alıyorlar mı? O da tabii tartışılır. Evet, yani bu konuda aslında önemli gelişmelerden bir tanesi de yalnız Greta Thunberg'in değil, tabii pek çok küçük çocuğun da dünyanın çeşitli yerlerinde, Avrupa'dan Avustralya'ya, Okyanusya'ya kadar uzanan yerlilerin de büyük bir yükselişte, yani COP25 diye adlandırılan iklim zirvesi tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Büyük şirketlerin her şeyi bastırdıkları, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri çekildiği halde antlaşmadan müdahil olduğu duruma, Brezilya'da Bolsonaro'nun ve başkalarının. Ama öte yandan da 500 bin kişinin yürüyüşe katıldığı son derece canlı coşkulu mitinglerin, protesto gösterilerinin, hatta eylemcilerin Birleşmiş Milletler toplantı salonlarından kovulması, sokağa atılması, şeylerinin sökülerek, giriş kartlarının alınarak filan. Mesela yeni olarak da Avustralya'dan 13 yaşında bir kızın polis tarafından uzaklaştırılınca, bir yandan da biz kazanacağız pankartını yükseklere çıkarak, İzi diye bir kızın 13 yaşında, ya da 10 yaşında bir Kolombiyalı çocuğun, şimdi yeni gördüm daha, inanılmaz bir, yani mecliste konuşuyor, Kolombiya meclisinde Iván Duque ile falan konuşuyor, Kolombiya başkanıyla, evet. 10 yaşında ve hakikaten inanılmaz şeyler söylüyor. Dolayısıyla da bir büyük uyanış, direniş ve isyanın yükselişine de tanık oldu. İki boyutlu yani iş hakikaten. Bir yandan Van Gölü'nde göçmenler boğulmaya devam ediyor, korkunçluklar. Bir yandan da bu yükseliş var. Bir de Stanford grubunun çalışmasından bahsetmek istiyorum. Senin yerine ben konuşmaya başladım ama yıl sonu. Yok, öyle de olsun, çünkü bu yılın deneyimlerini hep beraber paylaşalım demiştim ben de bu programda. Evet, dolayısıyla gözlemlerini. Cesaret aldım biraz. Yani Green New Deal dedikleri yeşil yeni düzene uygun bir, çok ayrıntılı bir çalışma var. Profesör Mark Z. Jacobson'ın başında bulunduğu, büyük ama çok sayıda araştırmacının katıldığı, iki sene önce yapılmıştı ama o devamı da getirilmiş. Yani %100 temiz yenilenebilir enerji ve depolama haritaları 143 ülke için geliştirilmiş. Bunların arasında Türkiye'de var. Yani bu pekala mümkün. Üstelik maliyetli de değil. Bu ülkeler 24 bölgeye ayrılmış dünyada. 143 ülke. Ve şey analizleri ele alınmış, yani bu şebeke, enerji şebekelerinin istikrarı ve sonuçlar öyle gösteriyor ki bütün bu 24 bölgenin, dünyada ayrılmış 24 bölgenin tamamında da çok daha düşük maliyetlerle fosil yakıtlardan istikrarlı enerji sistemleri kurmak mümkün ki, bu dünyadaki en önemli araştırma gruplarından bir tanesi, koskoca Stanford Üniversitesi. Ve nükleer, fosil yakıt ya da biyo yakıt dedikleri şey, ya da karbon yakalama, depolama yöntemleri ya da doğal gaza ihtiyaç olmadan, üstelik de yüksek istihdam sağlayarak, işsizliği de önleyici bir şey olduğunu ispatlıyorlar açıkça. Bilim mümkün kılınıyor. Ama buna karşılık da tabii tarihin en büyük deniz dibindeki madenleri araştırma operasyonu. Bir avuç çok büyük şirketin, dev şirketin bu girişimlerinde önlenmesi gerekiyor. The Atlantic dergisinde çok kapsamlı bir analiz çıktı. Gayet ürkütücü. Yani elmas bile arıyorlar. Her türlü değerli madeni. Dünyanın en büyük maden şirketleri de buna girişmek üzereler. Bunu da engelleyici şeyler yapmak, mücadele örnekleri vermek gerekiyor tabii. Böyle bir özet yani, verebiliriz. Şimdi bir kere bu haberlerin sığmaması aslında işte o kadar çok dile getirilecek haber var ki zamanımız yetmiyor artık. Bu güzel bir tarafı işin, hakikaten de bunu seviniyorum. Ben de Financial Times'dan bir haber yorumu bir analiz edeyim. Lütfen. Haberin kendi verdiği çok da enteresan bir şey yok. Yeni yayınlanmış bir haber. Financial Times tabii ki ekonomik konulara eğilen bir yayın olarak işin şu boyutunu inceliyor iklim kriziyle ilgili. Şimdi bu dönemde aslında finansmanının dünya ekonomisinin durumuna bakılınca aslında iklim kriziyle ilgili yapılması gereken yatırımların finansmanın en kolay yapılabileceği dönemlerden bir tanesi olduğunu iddia eden bir yazı var. Ve işte yazının başında Deirdre Cooper'ın yazdığı ve dün yayınlanan bir yazı bu. Şimdi şey diyor, yani barış zamanında dünya tarihinde yapılmış en büyük yatırımı gerektirecek. Bu flash lafları da çok seviyoruz. Malum işte evet, böyle evet. Gazetelerde falan filan ama böyle midir gerçekten? Evet, belki de böyle en büyük barış zamanı yapılan yatırım olacak iklim krizinden kurtulmak istiyorsak bunun için yapılması gereken. Ve dünya genelinde de düşük faiz oranları, bizim de Türkiye'de gündemimizde çok olan faiz evet. lobisi bu sefer işe yarayabilir ve gerçekten yatırımın önünü açabilir diyorlar. Böyle bir yorum var. Şimdi bunun doğru olup olmadığını, ekonomik açıdan ne olduğunu bir yana bırakalım. Benim için ilginç olan Financial Times'da yılın son günlerinde böyle bir yazı çıkıyor olması. Çünkü geçen yılın son günlerinde bu mümkün olmazdı. Bu bir yenilik hayatımızdaki. Artık Financial Times da konuya eğiliyor vesaire. Geçtiğimiz haftalarda Daron Acemoğlu'nun da iklim krizi ile ilgili bir yazısıyla ilgili tartışmıştık. Hı hı. Hatırlarsınız, Project Syndicate'da çıkan ve orada iklim krizi aktivistlerinin işte iş dünyasını kaçırmaması, uzaklaştırmaması, onlarla işbirliği yapması konusunda yorumlar vardı. Öyle bir yaklaşımda bir yazıydı. Bu da evet, Daron Acemoğlu'nu da bu dönemde daha yakından tanımaya başlıyoruz. Sanırım Türkiye'ye daha sık gidip geliyor. Hatta belki de siyasette yer alacağı söyleniyor Türkiye'de. Yorum hala o yazıya dönersek tabii açık. Hakikaten bugün işte başında da yani söylediğim, aslında bir açmazın içindeyiz. Yani bir yandan işte şirketler, havayolu şirketleriyle ne yapacaksınız? Bu soru önümüzde duruyor. 2020'de de herhalde daha çok tartışacağız ama ben en büyük önümüzdeki dönemde 2020'deki tehlikeyi ne olursa olsun riya olarak görüyorum. Rüya değil, riya. Evet, riyakarlık evet. olmasın. Evet, yani Greta Thunberg'in de Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde siyasi liderlere yaptığı konuşmanın en önemli unsurlarından, ögelerinden bir tanesi de buydu zaten. Yani mış gibi yapılması tehlikesinin en büyük engel olduğunu, iklim kriziyle mücadelede olduğunu. Çünkü boş laf üretmenin dışında hiçbir şey yapmamanın yolunu arkaya dönerek sağlamaya çalışıyorlar şirketler ve siyasi karar alıcılar diyordu zaten net olarak. Ya, o hakikaten de gerçekten tekrar tekrar dönüp üstünde durabileceğim bir konu. Hayatın her alanında riyadan kaçmak gerçekten gerekiyor. Sadece işte şey, özel hayat tabii bir boyutu, riyadan çok çekmiş bir insan olarak ve dayanamayan bir insan olarak net olsun da ne olursa olsun ya, yani ya böyle hakikaten olduğu gibi gözükmek çok çok önemli ve tabii ki de iklim kriziyle ilgili daha da önemli. Şimdi Avustralya'da mesela işte bugünlerde bir yandan her tarafta Noel böyle beyaz görüntüler vesaire beklerken cehennem gibi görüntüler geliyor Avustralya'dan. Ve orada da işte bütün bu aslında müthiş yangınlar. Avustralya'nın da enteresan tarafı bir yandan ilginç bir şekilde çok tamamen gönüllerden oluşan çok büyük bir itfaiye ordusu var bir yandan. Öte yandan da işte insanlar işte bu yangınlarla mücadele etmeye, her yıl artan boyuttaki yangınlarla mücadele etmeye çalışırken bir yandan oradaki Liberal Parti de korkunç tavırlar alıyor, gayet umursamaz. Hiçbir tedbir doğru düzgün alınmadığı gibi iklim kriziyle ilgili adeta yangına körükle gidiliyor, tam da denk düşen bir ifade oluyor Avustralya'nın durumuna bakınca. Evet. Bir yandan tabii şimdi ben yılın son günlerinde işte biraz hem eski yaşadığım Budapeşte'ye bir bakma fırsatım oldu. Budapeşte'de çok enteresan şeyler oluyor malum, orada belediye başkanlığı değiştikten sonra. Hatırlarsınız bu Ekim'de popülizme karşı büyük zafer diye orada Gergely Caraccioni seçilmişti. Geçtiğimiz haftada mesela o gürültüler benim havaalanındaki arasında şeyden bahsetmeye çalışmıştık. Bir Özgür Kentler Paktı imzalandı Bratislava, Prag, Varşova ve Budapeşte arasında. O hakikaten mesela bana çok heyecan verici bir proje ve Budapeşte'de de şimdiden farkını daha birkaç ayda görüyorum. Çevreyle ilgili duyarlılıkta, insanların Noel kutlamalarında. Bunun tam kontrastı da Noel kutlamalarının nasıl olacak diyeceksiniz ama yani geri dönüşümden tutun insanların mesela daha çok ikinci ele yönelmesine, nasıl neyin daha çevreyi koruyarak yaparım bir duyarlılığı gelmesine, bir şeyler oluyor orada. Daha geniş çaplı olarak daha yeşil bir kent, yeşil kent derken Budapeşte zaten bana göre son derece yeşil ama Türkiye'deki birçok şehirle karşılaştırılınca, ama hakikaten yeşil derken çevreye saygılı bir şehir hale getirilmesiyle ilgili projeler var. Bu projelerin de nasıl gittiğini gelecek yıl 2020'de bol bol konuşuruz. Ben de yerinde incelerim, izini sürerim tabii ki, sürmeye çalışırım. Ama öte yanda diğer yaşamış olduğum kentlerden bir tanesi Selanik. Oraya bakıyorum. Orada da bir Yunanistan genelinde krizden kurtulma heyecanı var. Ve her tarafta işte ışıl ışıl, elektriğin çok bol harcandığı bir dönem. Çünkü o kriz sonrası, karanlığından sonra insanlar eğlenmek istiyorlar. Ve her tarafta çok güzel sokaklar, büyük bir parti alanı gibi belki vesaire, bunları görmüştüm. Özellikle bu Aralık ayı boyunca bir tatil havası iyice yerleşti Selanik'e. Fakat orada cayır cayır her tarafta sokakta dışarıda oturabilmek için insanlar mesela o şeyleri, gaz sobalarını yakıyor. Gaz sobalarını yakıyorlar. Nasıl alev alev her taraf. Aslında soğuk değil hava zaten. Ama daha da insanlar birazcık dışarıya kendilerini, sokaklara vurduğu için her tarafta onları iyice bir kullanır olmuşlar. Görüntüler de çok güzel, böyle alevler içinde. Sokaklarda eminim bir kadeh bir şeyin içerken oturmak vesaire, bir kahvesini vesaire içerken oturmak çok güzel bir şey, hoş bir şey. Ama bir yandan da bunun iklimdeki karşılığı nedir gelecek nesiller için? Bunu pek düşünüyor gibi gözükmüyor mesela Yunanistan geneli. Belki buna Aristofanes'in, kadim Yunan tiyatro yazarı Aristofanes'in komedilerinden biri gözüyle de bakabiliriz. Aslında trajik bir durum var ama maalesef pek farkında değiller ortalama olarak. Evet, ya şimdi aslında yeni başbakan da Kriakos Mitsotakis de eskiden çevre komisyonunun başındaydı. Kendisinin de bu konuya daha duyarlı olması beklenir. Onlar bir politika geliştirecekler mi? Bakalım, göreceğiz. Ama Yunanistan'ın geneline baktığımda hep işte bir çevre felaketinden konuşuyoruz. Yani iklim krizi kaynaklı bir felaketten işte hep programlarımızda geçtiğimiz yıl boyunca konuşmuştuk. Yangınlar, Yunanistan'ın başına ne gelmedi ki? Sel felaketleri, korkunç fırtınalar. Bütün bunların yaşandığı bir yer. Ama iklim kriziyle ilgili duyarlılık maalesef düşük. Evet, yani orada evet. Da çocukların, gençlerin önayak olduğu bir şey yükselmeye başladı ama yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Yalnız Avustralya'dan bahsettim, bir kez oraya da dönelim. Bütün tabii tarihinin ki gördüğü en önemli yangın mevsimini geçirmekte. 5 milyon hektardan fazlası şimdiye kadar görülmemiş. Bushfire diyorlar onlar. Bu sezonda evet, 9 kişi insan öldü. Yani sadece New South Wales eyaletinde 3,4 milyon hektar, 3 milyon 400 bin hektar yanmış durumda. Ve tabii habitatlarının %30'una kadarını kaybetmiş olan yaban hayvanlarından o olağanüstü mucizevi güzellikteki hayvanlar, koalaların da %30'unun gitmiş olduğu da bizzat Çevre Bakanı tarafından belirtilmiş. Hem Çevre Bakanı'ndan eyaletin, hem de mesela evet Çevre Bakanı'ymış Susan Ley diye bir kadın. Yani daha da neler olacağını merakla bekliyoruz diye, ama çok çok ağır bir durumla karşı karşıya olduğunu. Ama buna karşılık mesela bütün bu yangınlar olurken Başbakan Scott Morrison Hawaii'de tatile gitti. Ve yani ne yapalım, haber de vermedi. Apar topar dönmek zorunda kaldı tabii büyük tepki karşısında, ama ne yapalım dedi. Yani benim de kızlarıma bir sürpriz ihtiyacım vardı, onun için söylemedim dedi. Greta Thunberg de hatta o şeylerinde, yok Avustralyalı genç aktivistler de işte o Izzy denen kız çocuğu mesela şey dedi, kafasını gömerken Hawaii'de kumlara, plajlara biz burada yanıyorduk dedi. Bunu protesto ediyoruz diyor, ama polisleri de üstüne saldı. Bütün göstericilerin çadırlarını dağıttı filan yani. Evet yani işte orada yangınlar, ben bambaşka bir coğrafyaya geçeyim. Avusturya'da da çığ felaketleri vardı. Avusturya'da ve İsviçre'de de orada da Alpler'de hiç beklenmedik bir şekilde gerçekleşen çığ felaketleri. 4 tanesi birden. Şimdi bunları da tamamen iklim krizinden soyutlayabilir miyiz? Bilemiyorum. Evet, oradaki yani muazzam bir riyakarlık örneği de şey tabii, İsviçrelilerin bu kayak merkezlerindeki büyük turistik yerleri korumak için de şeyin üzerine, buzulların üzerine açık renkli beyaz örtüler örterek korumaya çalışmaları gibi deli saçması bir durumda koskoca dünyanın en aklı başında işte saat yapımcısı, bankacılığıyla meşhur İsviçre'de de bu yapılıyor yani. İşte yıllarca popülist sağ bir iktidarın yönetiminde olan, şimdi orada da yavaş yavaş Yeşil Parti ön plana geçmeye başlıyor, evet, ama son bu yılki seçimlerde öyle bir manzara ortaya çıktı. Ama gene de bir yandan işte yani İsviçre'ye ve Avusturya'ya baktığımızda işte ikisi de aslında popülizmin tam refah şövenizminin pençesine düşmüş ülkeler bir yandan diyebiliriz. İkisinde de popülist partiler, sağ popülist partiler güçlü. Şimdi dün mesela ben bu haberi gördüğümde gerçekten çok bana sürreal geldi. Çünkü işte müthiş tabii ki aslında bedeller ödenerek, paralar saçılarak gidilen tatiller oluyor bunlar. Özellikle İsviçre'deki kayak tatil şeyinden bahsediyorum, merkezinden bahsediyorum, çığ felaketinin gerçekleştiği. Fakat bir yandan hiçbir korumanız da yok. Çünkü hiçbir alarmın daha önceden verilmediği, ki normalde verilmesi gerek, ama hiç önceden öngörülemeyen, tahmin edilemeyen biçimde müthiş çığ felaketleri gerçekleşiyor. Andermatt'ta gerçekleşmiş İsviçre'de. Öteki yanda da Avusturya. Orada da Carinthia eyaletinin meşhur bir zamanlar Jörg Haider'in çıkış yaptığı aşırı sağ popülizmin beşiği olarak ilk mucidi diyebiliriz şu anki halinin, evet, mucidi olan Carinthia'da da 3 tane yerde birden gerçekleşivermiş çığ felaketi. İnsanlar bulunamıyor. Kaç kurban olduğu bilinmiyor. Bütün bunlar bana çok sarsıcı geldi. Bir tarafta işte dünyanın öbür ucunda yangınlar cehennem hali. Diğer tarafta da işte tatile gidiyorsunuz. Noel tatili yaşayayım, güzel bir zaman geçireyim vesaire diye ve birdenbire çığ felaketiyle karşılaşıyorsunuz. Yani gerçekten aslında kaçışın olmadığı, kaderlerimizin hepimizin birleştiği bir nokta. Biz de Türkiye olarak bu arada tam da yılın sonunda Kanal İstanbul'u konuşmaya başladık. Müthiş bir başka çevre felaketini aslında başlı başına sebep olacak. Çevre de denemez buna. Bu bir ekolojik yıkım yani. Ekosit olarak da nitelendirenler var. Ekosit de olabilir, evet. Ben bir an bir şeye de döneyim bir saniye için. Yaman Gürsel'in bir yazısı da 11 Aralık 2019 tarihinde bizde açık şeyde yayınlandı, Açık Radyo'nun sitesinde. Evet. İsviçre'deki siyasal dinamiklerde devrimcisel bir değişim olduğunu ve İsviçre'de Yeşil Blok'un gençlerin ekolojik hareketinden büyük güç aldığı gibi bir çok ilginç bir hoş bir değerlendirme vardı. Pek bir yerde çıkmadı. Yani İsviçre Yeşiller Partisi 6 puandan fazla bir artışla oy oranını %13'ün üzerine taşımıştı. Evet. İsviçre'de yeşili temsil eden diğer siyasi parti Liberal Yeşiller de gene oy oranını %8'e doğru taşımış oldu. Bayağı iyi bir Yeşiller bloku Federal Meclis'te büyük bir sosyal demokrat şeye ulaştı yani. Sosyal demokratların ardından en yüksek temsil oranına ulaşıyor. Bu da iyi bir gelişme yani. Hakikaten de bu işte aslında bu yılın pek fazla üstünde duramadığımız ama çok önemli gelişmelerindendi siyasi bakımdan. Biraz hep felaketlerin üzerinde duruyoruz. Daha ilham verici bir takım şeylerin üzerine eğilmemiz lazım. Evet, Sezin Hanım genç iklim aktivistleri geldiler bugün, buradalar aynı zamanda. Evet. İklim Acil programında Kanal İstanbul hakkında ne düşündüklerini anlatacaklar. Doğrudan onları ilgilendiren bir konu. O yüzden onlarla beraber daha detaylı olarak konuşacağız Kanal İstanbul konusunu. Yani hakikaten çünkü kendine utandığım dakikalar oldu Can. Aslında Twitter'da görünce o programımızın duyurusunu kapanışta ben de ona değinmek istiyorum. Aslında böyle güzel bir sakın ayrılmayın radyonun başından, çünkü çok güzel bir başka bölüm geliyor. Evet. Yani benim söyleyeceklerimden çok daha enteresan şeyleri, söyleyebileceklerimden çok daha enteresan şeyleri seslendirecek, dillendirecek gençler geliyor. Evet, yetişebilirsek. Susarsan. Yılı kapatırken, estağfurullah, yılı kapatırken de 2019'da yılın kişisi seçmesi Time'ın Greta Thunberg'i de önemli bir noktaydı, altını çizmek gerekir ki. Çok da güzel bir yazı kaleme aldılar kapak yazısı olarak neden seçtiklerini anlatan Charlotte Alter, Suyin Haynes ve Justin Warland'ın ortak yazısı. Müthiş fotoğraflarla destekleniyordu. Yani 2019'un en umut verici kapanış olaylarından bir tanesi de buydu. Evet, daha güzel olacak diyelim önümüzdeki sene. Şimdi niye demin utandığımı da seslendireyim buradan. Çünkü tam o sıralarda Can, o Twitter'da görmeden önce o duyuruyu, ay Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalar o kadar basmıştı ki bir an böyle. Ay batalım da kurtulalım artık, yeter yani, yapacaklarsa yapsınlar ve görün gibi böyle bir içim kötücül, berbat bir şey gelmişti. Anlatabiliyor muyum? Utanç verici biliyorum ama itiraf ediyorum, tamam mı? Bir an böyle ikinci bir itiraf oldu. Vehme. Birincisi sen neydi onu unuttum. Uçakın yolculuğunu arttırma. Bir de programı açtım ya söyleme. Bakın ya ben içimizdeki hain, evet efendim, diyeceksiniz şimdi bana. Değil mi? Evet, evet, çok kötüyüm biliyorum. Can zaten bunu demeye çok hazır. Şimdi iyice böyle oh. Evet. Tamam ama yani şimdi. Bitti. Sus artık. Batırma kendini. Diyorsunuz Ömer Bey, sizin mesajı aldım. Ama bir ya yani 2020 mesajı vermeyecek miyim şimdi? Ne kadar uzunlukta olduğuna göre biraz şey olur. Çünkü çocuklar bekliyorlar burada stüdyonun içerisinde. Oo tamam, sustum o zaman. Yok tamam, mesaj o zaman mesaj geleneksel bir hale geldi. Yok 2020'de çok daha fazla, mesela bu yılın pişmanlıklarından bir tanesi çok az yazı yazabildim. Daha çok yazı yazmak. Her konuda yazmak. Hepimizin böyle bir pişmanlığı vardır. Önemli olan pişmanlıkları geride bırakalım. Zaman geçiyor. Bir an önce toparlanalım. Evet. İşimize bakalım. Evet efendim. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 9.35, 37 hatta ve devam ediyoruz konuşmaya. Alp Ulaga'ya ulaşmakta zorluk çekiyoruz, hatta bağlanamıyoruz. O yüzden biz de yayına devam edelim. Biraz önce sizin öneyle bıraktığımız yerden. Yani Time dergisi 2019'da yılın kişisi seçti Greta Thunberg'i. Donald Trump da kıskançlıktan çatladı, kendisinin seçilmesini bekliyormuş meğerse. Ve en önemli sözlerinden bir tanesi de Greta Thunberg'in yarın yokmuşçasına yaşamaya devam etmemiz mümkün değil, çünkü yarın var diyor. Time dergisinde kendisiyle yapılmış söyleşileri de kapsayan bir kapsamlı yazıda Charlotte Alter, Suyin Haynes ve Justin Warland imzalı. Olağanüstü de fotoğraflar var. Yevgenia Arbugaeva tarafından çekilmiş. Yani bütün söylediğimiz de bu. Yani yarın yokmuş gibi yaşamaya devam edemeyiz. Bütün söylediğimiz bu diyor. Basit bir gerçeklik ve bir kader anında küçük bir teenager dedikleri 18 yaşın altında bir kız çocuğu tarafından söyleniyor demiş. Ve yani Paris Anlaşması'nda bir dönüştürücü, yani sera gazı emisyonlarını eğer dönüştürücü siyasetçi, siyasi karar alıcılar bir karar almazlarsa dünya sıcaklıkları endüstri çağından beri yükselişini 1,5 derecelik sıcaklık artışı tavanını da aşacak ve böyle bir şekilde de o zaman bunun gerçekleşmesi halinde bilim insanları 350 milyondan fazla sayıda ek insanın kuraklık ve başka fırtınalara, sellere yol açacağını ve aynı zamanda 120 milyon insanı da yaklaşık olarak 2030'a kadar, yani 10 sene içinde aşırı yoksulluğa sevk edeceği hesabı var. Bu son derece önemli hesaplar bunlar ve çünkü her bir derecenin kesiri olarak yapılacak artış bu problemlerin artmasına yol açacak. İşte Açık Gazete'de sürekli olarak okuduğumuz bütün bu şey haberlerine bakılacak olduğu zaman, işte Burkina Faso'da kaç kişi öldürüldü, elbette bu iklim sorunlarıyla bağlantılı, 100 küsur kişinin aralarında 35 kadının öldürülmesi ya da işte Filipinler'deki muazzam Fanfon diye başlayan başka bir adı da verilmişti. Unuttum şimdi adını. Neydi Filipinler'deki? Ben de hatırlayamıyorum. Onu da ama saatte böyle 150 kilometre yakın hızda esen rüzgarlar, kasırgalar, tayfunlar evleri yıkıp şehirleri de basan, Adana'da da görüldüğü gibi ve insanların artık tahliye edilmesine yol açacak durumlara. Şimdi mesela Türkiye'de pek üzerinde durulmuyor bunun ama sadece dünkü ve bugünkü gazetelerden bakıldığı zaman bile Milliyet onun iyi bir kapsama yapmıştı. Yani pazartesi gününden beri başlayan sağanak yağışın tam bir sel felaketine dönüştüğü pek çok yerde, Sarıçam, Yüreğir, Seyhan ve Çukurova'da evleri suların bastığı, cadde ve sokakların göle döndüğü ve geçim kaynaklarının en önemlisi olan aslında tarım arazisinin ve orada seracılık da var, seralarında büyük zarar gördü. Bunun ayrı bir ekonomik felakete yol açacağı oradaki insanlar için, yani 100'e yakın kişinin zaten sadece kurtarılabildiğini belirtiyorlar araçlarından. Ve, Ursula Tayfun. Ha, Ursula Tayfun'uydu, evet. Yani bir yandan da bunların artacağı konusunda çok önemli. Yani komisyonlar tarımda meydana gelen zararı bile ortaya çıkartmak çalışmalarını tamamlayamamışlar. Evlerindeki hasarları tam bir afet ve afet ilan, olağanüstü hal ilan edilmesi gerekirken bundan bahsedilmiyor bile. Buna karşılık da Libya karşı ne kadar savaşırız, yeni donanmadan kara ve hava kuvvetlerinden nasıl müdahale edileceği gibi dehşetengiz şeyler söyleniyor. Öte yandan da mesela bir yan tam bu korkunç yıkımları kat be kat arttıracağı artık bir uzman tarafından söylenmiş olan Kanal İstanbul projesini de bıraktığımız yerden biraz daha devam ettirelim. Evet. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da tam bir şeyle, yani hiçbir şey olmuyormuş gibi İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydasından bahsediyor. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projeleri de başlayacak ve bitireceğiz. Marmara, İstanbul Havalimanı'nın da karşı çıktılar. Bunlar hamdolsun hepsini bitirdik. Milletimizin hizmetine sunduk diye konuşuyor. Bir yandan da işte yüzyılın yağmurları, buzulların erimesinden filan bahsediyoruz. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Yani 350 milyon kişinin kuraklık ve 120 milyon kişinin de ekstradan aşırı yoksulluğa, dolayısıyla da şiddete, kaçış yollarına, göçmenliğe ve şeye sevk edeceği, çatışmaların göbeğini atacağı bir durum. Yani Van Gölü'nde pek çok insanın alabora olan bir botun içinde yok olup gitmesi gibi, bir taraftan mesela Muğla, Marmaris'in oralarda, Bodrum'da, Ayvalık sahillerinde gördüğümüz facialar, Türkiye'nin en batısında, Türkiye'nin en doğusundaki Van Gölü'nde de şimdi göçmen facialarına rastlamak mümkün oluyor. Tabii Yunanistan'dakileri falan hiç saymıyorum, evet, bile orada yaşananları. Yani böyle bir durum. Bütün bu sorunlar her seferinde bunlar konuşulmadıkça, milletimizin bekası için şunlar bunlar yapalım, savaşa girelim ya da kanal yapalım, yeni bir ada, suni ada oluşturalım filan derken, en acayip şey de bu korkutucu değil, bütün sorunların büsbütün artacağı apaçık ortada. Bu korku salma değil, bu bilimin söylediği. Greta Thunberg'in defalarca bütün konuşmalarında, yazılarının, konuşmalarının derlendiği kitaplarda da açıkça söylediği gibi, bu bilime kulak vermek meselesi. Bilim ne diyorsa ona bakmak. Yani on yıllardır araştırmacılar ve aktivistler, dünya liderlerini, siyasi karar alıcıları iklim tehdidini ciddiye almaları için büyük bir şeyle uğraştılar. Bu yıl beklenmedik bir şekilde bir küçük kızın dünya dikkatini çekmesi söz konusu oldu. Yani Thunberg'in 2019 değerlendirmesini yaparken, yani önce tek başına 2018 Ağustos'unda okul kırmakla başlayan ve ondan sonra da İsveç parlamentosu önündeki kendi kamp şeyini yapmasından sonra elinde de beyaz üstüne siyah harflerle "Skol Strike för Klimatet" yazması ile başlamıştı. 16 ay geçti ondan sonra. Evet, Alp Ulagay da hatta bu arada. Öyle mi? Hemen söylüyorum. Birleşmiş Milletler'in başkanlığı şeyleriyle, orada toplanmış olan siyasetçilerle, siyasi liderlerle, Papa'yla, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın da kendisine sataşmasına yol açacak kadar bir şeyle, 4,5 milyona yakın insanın da küresel iklim hareketine katılması, grevine katılmasıyla devam ettiğini söyleyelim. Evet, şimdi Alp Ulagay'la bağlantı kuruyor Selahattin. Bağlantı kurdu galiba. Bugün biraz. Alo Alp. Günaydın. Günaydın Alp. Günaydın Alp Bey. Ulaşmakta biraz zorluk çektik. Sadece 15 dakikamız ya var ya yok. Onun üzerine hemen girelim lütfen. Tabii öyle yapalım. Nedir konumuz esas olarak? Şöyle aslında bu 2010'ları da bitiriyoruz herhalde bu yıla ve son döneme özellikle de futbola en çok damga vuran olaylardan biri aslında bir sadece olay değil bir teknolojik katkı oldu bu video yardımcı hakem VAR uygulaması. Sadece Türkiye'de değil işte dünyanın önemli birçok ülkesinde önemli turnuvalarda işte Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi turnuvalarda artık uygulanıyor ama görüyoruz ki sorunları halledilmiş değil. Yani hatta hakem kararlarıyla ilgili tartışmalar daha da artmış durumda ve Türkiye gibi hakemlere itimadın çok az olduğu, belki de sıfır olduğu ülkelerde problem daha da artmış durumda. Tartışmayı daha da arttırmış gözüküyor. Yani Türkiye'de, Türkiye Süper Ligi ile de ilgili bunu görüyorum. Geçen hafta sonu feci bir olay oldu Yunanistan'da. Olympiakos, işte Yunanistan'ın köklü takımı, en çok şampiyon olan takımı Olympiakos'un Voros takımıyla olan maçından sonra maç 0-0 bitiyor. Maçın sonlarında da Olympiakos'un bir golü sayılmıyor. VAR yani video yardımcı hakem de golü iptal ediyor. Bundan sonra takımın taraftarlarından bir grup artık nasıl buldularsa o gün maçta görevli VAR hakeminin evine gidiyorlar. İşte camları kırıyorlar. Evden içeri işte böyle herhalde bir yanıcı madde atıyorlar. İki çocuk var evde. Yaralanmıyor neyse. Yani bir yaralanma olayı yok ama feci bir olay ve işte kulüp başkanının şeyi var. Yani bu hakemlerle Türkiye'de çok sık rastladığımız işte bu yol tamamen bir kasıtlı durum olduğuna inanıyoruz. Takımımıza karşı bir kasıtlı şey var, eylem var gibi kışkırtmasından sonra oluyor bu olay. Hatta şimdi Yunanistan'daki hakemler Ocak ayının ilk hafta sonundaki lig haftasında greve gitmeye karar verdiler. Bilmiyorum. Maçlara çıkmamak kararı. İlginç. Evet. 4-5 Ocak'ta. Şimdi şundan söyledim. Hani aynı durumu bu haberi görünce Türkiye'deki sosyal medyada bu haber paylaşımlarının altında şunu görüyorum. Yani Türkiye'deki taraftarların ekseriyeti demeyelim ama sosyal medya faal taraftarların önemli bir kısmı sanki bu olayı örnek gibi gösteriyor. Yani biz de yapalım ya işte adamlar yapmış. Yunanistan'daki adamlar doğru yapmışlar. Türkiye'de de yapalım. Geçen hafta sonu Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı ve Fenerbahçe 3-1 kazandı. Anladığım kadarıyla Beşiktaşlı taraftarlar en azından bir kısmı Beşiktaş kulübü de işte hakem Cüneyt Çakır'dan ve video yardımcı hakemin maçtaki uygulamalarından memnun değil. Ve yani mesela sanki abu altından sopa gösteriliyor. İşte Türkiye'deki klasik durum. Böyle ayda bir büyük takımların biri bir isyan ediyor Türkiye'de. Eskiden neydi? Bu hakeme yönelik olurdu. Şimdi bu bitti, video yardımcı hakeme yöneldi. Yani bu uygulamayı da iki sezondur devam eden uygulamayı da büyük takımlara beğendirmek mümkün değil. Şimdi Beşiktaş şikayetçi. Bakın ikinci devre arası geliyor. İkinci devre başında bu sefer işte Fenerbahçe şikayet eder. Şubat ayında Galatasaray. Mart Trabzon böyle döner yani. Döngü devam eder. Geçen sene aynen böyle olmuş. Çok iyi hatırlıyorum. Dönem dönem böyle bir buçuk ayda bir takım çıkış yapıyor. Medya üzerinden bir kapışma sürüyor. Federasyon ve hakemlerle. O takım bitiyor öbürüne geçiyor. Çok ilginç. İşte Yunanistan'da da şikayet eden takım Olympiakos. Yani Olympiakos son iki sezon biraz başarısız. PAOK ve AYK'ya kaybetti son iki sezon şampiyonluğu ama önceki 21 sezonun yanılmıyorsam 19'unda şampiyondu ya da 18'inde. Yani öyle var. Mutlak üstünlüğü var yani. Tabii evet. Türkiye'ye bakalım. Yani şikayet eden takımlar kimler? Ağırlıkla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Yani son 35 yılda şampiyonlukların 34'ünü kazanmış 3 takım. Yani Trabzon'un şampiyonluğu yok. Trabzonspor'un duyumunda. Yine bunlar şikayet ediyor ama. Bilmiş değil mi? Yani çok matrak ve evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetiminde de yönetim kademesinde de temsil edilenler zaten bu kulüpler. İşte başkan Fenerbahçeli. İşte bunun yanında yine Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı. Diğer takımların üyeleri oluyor. Genelde durum böyle. Yine de memnun değiller. Yani orada tarafsız bir yapı da yok zaten. VAR uygulaması da şeyi bitirmiş değil tartışmaları. Çünkü dediğim gibi asıl sorun bir hakem kararları konusundaki bir teknolojik yenilikle ilgili değil Türkiye için. Tamamen hakem sistemine itimatla alakalı. Bir şekilde itimat edilmiyor. Bunun da birinci sebebi şudur, yani tüm futbolun içindeki tüm paydaşlar, futbolcu, antrenör, yönetici, hepsi beceriksizliklerini hakem üzerinden gidermeye çalışıyorlar. Türkiye'de durum bu. O yüzden hangi teknolojik yeniliği getirirseniz getirin, İstiyorsanız robot var yapın. Bu sefer o robot varı, robot yardımcı hakim üreten şirket suçlanır. Takımın lehine sen ayarladın diye. Yani bir sezon Türkiye Ligi'nde bir sezon, iki sezon gerçekten hakemler rahat bırakılsalar, onlar da zihnen daha rahat olacak, daha rahat maç yönetecekler. Farklı bir tablo olacak ama açık böyle olacağına dair bir tabii emaremiz yok. Halbuki video yardımcı hakem elbette tartışılıyor. Premier Lig'de de böyle ilk defa uygulanıyor bu sezon. Yani İngiltere diğer önde gelen Avrupa liglerinden bir sezon geç girdi sisteme. Tartışma var. İşte çok milimle offside ölçülüyor. Bazı kararlar geç alınıyor diye bir tartışma var ki Premier Lig belki bu ya video yardımcı hakem kararlarını en hızlı alan lig. Yani hiç oyalanmadan çok çabuk karar vermeye çalışıyorlar. Orta hakemler sağ kenarındaki ekranda görüntü izlemeye gitmiyor bile. Tamamen ekran başındaki video yardımcı hakemlerden destek alıyorlar. Buna rağmen orada da tartışma var. Ama Premier Lig'de genelde güven var hakem sistemine. Hakem sisteminin bütününe güven olduğu için tartışma, yani bu teknolojinin gerçekten yararlı olup olmadığı üzerine. Evet, bu noktada senin söylediğin bir noktanın altını bir kez daha çizmekte yarar var. O da aslında bu konu güven, psikolojik ve sosyolojik olarak güven meselesi. O olmayınca istediğin teknolojik desteği de al, bunu geri getirme imkanı olmuyor. Öyle anlıyorum yani. Tam öyle. İşte nerede yok? Türkiye'de yok. İşte belli ki Yunanistan'da yok. Böyle taraftar kültürünün fanatizm üzerine kurulu olduğu, yani Yunanistan'da da berbat bir taraftar kültürü var biliyorsun. Yani maçlarda genelde ligdeki seyirci ortalaması çok düşük ama Panathinaikos, Olympiakos gibi işte başarılı kültürü üzerine kurulmuş Atina takımlarının çok fanatik seyircisi var. Ama genelde benim televizyondaki maçlardan gördüğüm destek seviyesi berbat. Yani maç öncesi böyle sonuna kadar bağırıp sahaya bir şey fırlatmakta üzerine şey tanımıyorum o seyircinin, ama yani diğer küçük takımların seyircisi az. Türkiye'de de böyle maalesef. Yani takım taraftarlar takımlarına değil, başarıya sadıklar. Türkiye'de böyle durum. Yani başarını biraz düşsün, tribünler yarı yarıya boşalır. tartıştığım için böyle. Evet, yani esas maalesef olarak 2019'u böylesine gene bir büyük tartışma, hasımlık, bölünme ortamı üzerinde, güvensizlik ortamı üzerinde kapatacağı benziyoruz. Yani bir dakika sonra artık bitirmemiz gerekecek herhalde programı, çünkü çocuklar girecekler, başka bir programımız var, konuklarımız var. Yani iyi, ben de bir genel değerlendirme olarak bir cümleyle nasıl toparlarsın 2019'u sportif açıdan? Yani bu 2010'ları da bitiriyoruz. Aslında futbol daha çok sportif olayların konuşulması gereken bir alandı ama bu bir teknolojik katkı herhalde 2010'lara son 2 yılına en çok damgasını vuran olay oldu. Bundan sonraki olayında da konuşulacak yani. Belki başka böyle teknolojik katkılar da göreceğiz biz. Daha çok para girdikçe futbola böyle yeni yeniliklerin olması kaçınılmaz diye düşünüyorum. Evet, çok umut verici bir bitiriş olmuyor ama ne yapalım yani, böyle işte durum. Öyle evet. Ben de size ve tüm dinleyicilere iyi yıllar diliyorum. Çok yeni yılda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz Alp. Görüşmek üzere. Sağ ol. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de kapatıyoruz bugünkü Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Berhan Baltaş da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.